بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه الغير قولا. Baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumtakia rehma kipenzi chake Mtume alayhi salatu wassalam. Wiki iliyopita tulianza kitabu Tahdhiru Sajid min Ittikhadhi al-Quburi Masajid. Tukaanza na mlango wa kwanza ambao unataja ahadith ambazo zinakataza ittikhadh al-qubur masajid, kuyafanya makaburi ni misikiti na sehemu za ibada. Tukataja kwa kifupi nini maana ittikhadh al-qubur masajid, pamoja na kwamba mlango unaofuata utaeleza vizuri zaidi na kwa ufafanuzi maana ittikhadh al-qubur masajid. Lakini tukataja kwa ufupi nini maana ittikhadh al-qubur masajid. Tukasema maana yake, ama hii ittikhadh al-qubur masajid inabeba moja katika maana tatu. Ya kwanza ni as-salatu ala al-qubur, ni kusali juu ya kabr, ukalisujudia lile kabr. Hii ni maana ya moja katika maani ya ittikhadh al-qubur masajid. Maana ya pili ni as-sujud إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. نكولي لكيا للقبر نكولي فاني للقبر نقبل شاكو وكاتي أكصالنا وكاتي أكيوما دعاء. هنا مانا يا بيل يا اتخاذ القبور مساجد. نمانا تاتو نبناء المساجد عليها نكولينغا مسكيتي جويا قبر. كيف اتخاذ القبور مساجد inaweza kubeba moja katika hizi maana tatu, kulingana na munasaba na kulingana na ile hadith ilivyokuja. Na zote hizi maana tatu zimekuja katika nusus na katika hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Tukataja ahadith, tukafikia hadithi ya nane kama sikukosea. Tukafika hadithi ya nane katika ahadith zinazokataza اتخاذ القبور مساجد. صفحة 22. حديث ينان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه. أسامة ابن زيد رضي الله عنه أسامة قبمتوم عليه الصلاة والسلام alisema katika maradhi ambayo yalisababisha mauti yake. Tume alayhi salatu wassalam alisema, adkhilu alayya ashabi, waingizeni masahaba zangu. Fadakhalu alayhi, masahaba mtume alayhi salatu wassalam wakaingia kwa mtume alayhi salatu wassalam. Wa huwa mutaqanni'un bi burdatin muafiri, naye amejifunika uso kwa shuka ambalo limetengezwa katika sehemu za al-Yaman. Fakashafa al-qina', Mtume alayhi salatu wassalam akafungua uso wake. Faqala, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara. Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani nani? Mayahudi na manasara. Kwa nini? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wameyafanya makaburi ya manabii wao misikiti. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kwa uzito wa jambo hili, fi akhir hayati wa fi akhir anfasihi alayhi salatu wassalam, uhai wake wa mwisho na pumzi zake za mwisho, akajua ya kwamba atakuwa ni mwenye kuondoka hapa duniani, akawatahadharisha umma wake wasiingie katika fitna kama walivyoingia nani? Mayahudi na Manasara. Na hiyo inaonyesha uzito wa jambo kama hili. Mtume alayhi salatu wassalam akalitahadharisha kabisa, na akawaingiza masahaba wake kana kwamba anawahusia, ili wao wahusie wale watakokuja baada yao. التاسع حديث يتيسى عن أبي عبيدة ابن الجراح قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه سيما آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من نوامش وليتمكم تومي عليه الصلاة والسلام أخرجوا يهود أهل الحجاز وتوين ما يهود وحجاز أهل نجران. نجران نسهي مسايكة كميديا سعودية من جزيرة العرب كتيك جزيرة العرب وسيوي ما يهود نويني كويشي كتك سيمو كمزيلي. Na ikiwa watahitajika na Waislamu katika baadhi ya mambo, basi watahitajika kwa dharura kama ile, ama kukaa katika sehemu kama ile na kuishi, haifai kwa Myahudi kuruhusiwa kuishi katika nini? Jaziratul Arab. Wa'lamu, na mujue ya kwamba, anna shirara an-nas alladhina ittakhadhu wa fi riwayatin yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajid. Na mujue ya kwamba anna shirara an-nas, kwamba waovu wa watu, alladhina ittakhadhu, ni wale ambao wameyafanya, wa fi riwayatin yattakhidhun, ni wale ambao wanayafanya, qubura anbiya'ihim masajid, wanayafanya makaburi ya manabii wao ni misikiti na sehemu za ibada na sehemu za kusali na sehemu za dua. Kwa hivyo hii ni hadithi ya tisa inayokataza Waislamu na ummati Muhammad alayhi salatu wassalam hili jambo la kufanya misikiti, makaburi misikiti. Na yote hii ni kuzuia njia ili wasiingie katika dhambi kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza, nalo ni dhambi la shirk, dhambi ambalo mtu lau akifanalo Allah subhanahu wa ta'ala hatamsamehe. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كيف هي النظام أمبالو متومي عليه الصلاة والسلام آل زوية كلا جيا إلي مسلم واسينجية كتك ذنب كما هي. العاشر حديث يقوم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما متومي عليه الصلاة والسلام أسيما لعن الله وفي رواية قاتل الله اليهود نما ناكن مولي قاتل الله أي لعن الله الله سبحانه وتعالى مولاعن ما يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يفاني مكبور يما نبي واو نمسكيت وكفاني يلي مكبور نسهيم زا عبادة نسهيم زا صالة وكاوة wanasujudia ile makaburi na wanaelekea wakati wanapofanya ibada zao, jambo ambalo lililowaingiza katika nini? Katika shirk. waliyadha billah. Hii ni hadithi ya kumi. Na kama nilivyotangulia kusema kwamba hadithi moja tu yamtosheleza Muislamu. Hadithi moja peke yake. Lakini pamoja na hivyo, kwa sababu ya upotofu wa watu na mioyo ya watu ilivyokuwa mbali na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, mara nyingine inabidi kufanya jambo kama hili ili kumkinaisha yule mtu akinai kwamba jambo hili limekatazwa kwa ahadith ambazo ni mutawatir, zimeenea kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Hadithi ya 11, an Abi Huraira taqal qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ewe Allah, Mtume alayhi salatu wassalam mumba Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Allah, la taj'al qabri wathana, usijalie qabri yangu ni sanamu lenye kuabudu. La'ana Allahu qauman ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani watu wameyafanya makaburi ya manabii wao ni misikiti. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam akaomba hii dua na akakemea kitendo kama hiki ili umma wake usipate laana kama walivyopata nani? Mayahudi na Manasara. Wasifuate mwenendo wa Mayahudi na Manasara ikawapata laana kama ilivyopata wao. الثاني عشر حديث يكون من أنبيلي عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيما نلمسك يمتوم عليه الصلاة والسلام كسيما إن من شرار الناس حكيكة كتك ووف وواج ولوات ووف كبيسة من تدركه الساعة وهم أحياء, ni wale ambao itawadiriki kiyama na wao bado wako hai. Hawa ni watu waovu kabisa, kwa sababu kiyama kitakaposimama kitawasimamia watu ambao ni waovu kabisa, wasiomjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kala alayhi salatu wassalam, la taqumu saa hatta la yuqalu fil ardh Allah Allah, hakitasimama kiyama mpaka kwenye ardhi hii kusipatikane mtu yuatamka Allah Allah. Bimaana hawa watu watakuwa ni waovu kabisa. Kwa hivyo hakutakuwa na mtu ambaye ni mwema wakati kiyama kitakaposimama. Na Mtume alayhi salatu wassalam yakuja katika hadithi nyingine, inna Allah subhanahu wa ta'ala yab'athu rihan min al-Yaman, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta upepo kutoka sehemu za Yaman, yani wakati kiyama kikurubia Allah subhanahu wa ta'ala ataleta upepo kutoka sehemu za Yaman. Aliyan min al-harir, upepo ambao ni laini kuliko harir. Fala tada' ahadan, huu upepo hautaacha mtu yoyote. Fi qalbihi mithqala dharra, mtu ambaye kwenye moyo wake ni mithqala dharra min imanin illa qabadatu, hakuna mtu atakuwa na iman mithqala dharra isipokuwa huu upepo utafanya nini? Utamchukua, atakufa yule mu'min. Hata kama kwenye moyo wake kuna mithqala dharra min iman, ataondoka hapa duniani. Watakaobaki nani? Ni wale shirarun nas, watu waovu kabisa, makafiri, ndio kiyama kitawasimamia wao. Kwa hivyo inna min shirarin nas, katika watu waovu kabisa, man tudrikuhu saa wa hum ahya, ni wale ambao itawadiriki kiyama na wao bado wako hai. Wa man yattakhidhu alqubur masajid, na katika watu waovu pia ni wale wanaofanya makaburi ni msikiti. Sasa angalia uzito wa hili jambo, kiasi cha kwamba mpaka hadithi moja ikawaambatanisha hawa watu wawili kwamba ni katika watu ambao ni waovu. Inna min shirari nnas man tudrikuhu saa wa hum ahya wa man yattakhidhu alqubura qubura masajid. Kwa hivyo hii ni laana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume alayhi salatu wassalam kwa kila mwenye kufanya kabri msikiti. Na kama tulivyotangulia, miongoni mwa maani ya ittikhadhu alquburi masajid ni kujenga msikiti juu ya kabri, ama kuingiza kabri ndani ya msikiti. Kwa sababu haya mambo mawili hayakusanyiki katika Uislamu, al-qabru wal masjid. Athalitha ashar, jambo la 13 ama hadithi ya 13, an Ali ibn Abi Talib qala laqiyani al-Abbas faqala, alinikuta al-Abbas akaniambia, ya Ali, ewe Ali, intaliq bina ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, twende kwa mtume alayhi salatu wassalam. Fa in kana lana min al-amri shay, ikiwa tuna jambo mtume alayhi salatu wassalam, ama ikiwa tuna jambo tutamwambia mtume alayhi salatu wassalam. Wa illa awsa bina an-nas, la sivyo mtume alayhi salatu wassalam atatusia watu. Fadakhalna alayhi wa huwa mughma alayhi, tukaingia kwa mtume alayhi salatu wassalam naye amepotewa na fahamu. Farafa ra'sahu faqad, kisha fahamu zake ziliporudi, mtume alayhi salatu wassalam akainusha kichwa chake akasema, la'ana Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur al-anbiya'i masajid, Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani mayahud. Kwa nini? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, wameyafanya makaburi ya manabii wao ni misikiti. Zada fi riwayatin, katika riwaya, thumma qalaha thalitha, akarudia haya maneno mara ngapi? Mara tatu. Falamma raaina ma bihi kharajna wa lam nas'aluhu an shay, tulipomuona mtume alayhi salatu wassalam katika hali kama ile tukatoka, wa lam nas'aluhu an shay, hatukumuliza tena kitu mtume alayhi salatu wassalam. Hadith baada ya hadith zinazotaja laana juu ya laana kwa kila mwenye kufanya kabr ama mwenye kufanya makaburi ni msikiti. Lakini maal asaf, na jura ya baadhi ya watu waliokuwa nayo wakawa ni majasiri kupinga hadithi za mtume alayhi salatu wassalam na kubadilisha maana ya hadithi za mtume alayhi salatu wassalam, ikafikia hadi mpaka baadhi yao wakasema ni sunna, sio kwamba yajuzu, bali ni sunna kujenga msikiti juu ya kabri, ni sunna, ni mustahab, yapendekezwa baada ya laana zote hizi za mtume alayhi salatu wassalam na tahadhari zote hizi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Hadithi ya 14, an ummahatil mu'minin أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا, حديث يمبكي وأن أمهات المؤمنين واكذا متوم عليه الصلاة والسلام كما صحابة متوم عليه الصلاة والسلام ولسيما, كيف نبني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, تلينك ذي بقبر لم تومي عليه الصلاة والسلام, أنا جعله مسجدا, تلفاني لمسكيتي قبر لم تومي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه, أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكسيما, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلمسك يمتوم عليه الصلاة والسلام كسيما, لعن الله اليهود والنصارى, الله سبحانه وتعالى أمي ولعن ما يهود من نصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وميفاني مكبور يا منبي واو مسكيت. Na hii ni kwamba baadhi ya masahaba walikuwa hawajui, hawakuwafikia hukumu hii na hadithi hii ya mtume alayhi salatu wassalam. Lakini waliposema maneno kama yale, na Abu Bakr radhiallahu anhu alikuwa pale na amemsikia mtume alayhi salatu wassalam akikataza jambo kama hili, faqala radhiallahu anhu, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema, yaqul la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani mayahudi na manasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wameyafanya makaburi ya manabii wao ni msikiti. Na kwa maneno haya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakafani wakakatazika, kwa sababu hii ndiyo manhaji walikuwa nao ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hakuna kutanguliza lolote mbele ya maneno ya nani? Ya mtume alayhi salatu wassalam, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. نمومك الله سبحانه وتعالى. Kwa hivyo hizi ni hadithi 14, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala amezitaja zinazokataza watu kufanya makaburi kuwa ni misikiti.